gönlüm haldan hala sağlanmak. Sabahattin beri bir yol gözlerim el zanneder uzaklarda sağlanmak. Sabahattin beri bir yol gözlerim çift kanat ver ya bir kuş eyle. Tez ulaşam yar bağında sağlanmak. Ya bir çift kanat ver ya bir kuş eyle. Kuş eyle ve gözlerim bir daha.